वे ही मुझे सब कुछ देगी, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली है। भगवती की कृपा के समान नंदन वन अथवा सुवर्ण मंडित मेरु गिरी क्या है, और यह सुधा भी किस गिनती में है। जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख में डालने वाली है। राजा का यह वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों वाणों का प्रहार किया, किंतु वह उनकी कुछ भी हानि ना कर सका। वे सुंदरी अप्सराएं अपने कुटित कटाक्ष नुपुरों की झनकार आलिंगन तथा चितवन आदि के द्वारा उनके मन को मोह में ना डाल सकी। अंत में निराश होकर जैसे आई थी वैसे ही लौट गई और इंद्र से बोली, राजा सुमुंद की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र डर गए। इधर जगदम्बा जी ने महाराज सुमंद को जितेंद्रिय तथा अपने चरण कमलों के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित देख उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। वे अपनी चार भुजाओं में धनुष वाण अंकुश और पाश धारण किए हुए थी। माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भावना से प्रकट हुए माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थी। महामती राजा सुमद के शरीर में रोमांच हो आया। उनके अंतःकरण की वृत्ति भक्ति भाव से उत्कंठित हो गई और वे गदगद स्वर से माता की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देवी आपकी जय हो, हे महादेवी भक्त जन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। भगवान ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप के स्पर्श से रहित हो। आप ही के प्रताप से अग्नि देव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। हे महादेवी देवता और असुर सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान विष्णु जी की महामाया हैं। एकमात्र आप ही इस जगत को पवित्र करने वाली हैं। आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती हैं। जगत के जीवों को मोह में डालने वाली भी आप ही हैं। सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। हे मातेह आप दया की स्वामिनी सबकी वंदनिया तथा भक्तों पर स्नेह रखने वाली हैं। मेरा पालन कीजिए, मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा। इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर जगत माता कामाक्षा अपने भक्त सुमद से, जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, बोली, हे बेटा कोई उत्तम वर मांगो। माता का यह वचन सुनकर राजा सुमद को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य जगत माता भवानी जी के चरणों में अविचल भक्ति तथा अंत में संसार सागर से पार उतरने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कामाक्षा ने कहा, हे सुमंद तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी कभी पराजय ना हो। जिस समय महायशस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। तुम उन्हें अपना राज्य समृद्धि और धन आदि सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे तथा अंत में भगवान ब्रह्मा जी इंद्र और शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्धान हो गई तथा सुमुद भी अपने शत्रुओं को मारकर अहिच्छत्रा नगरी के राजा हुए। वहीं ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद हैं। यद्यपि ये सब प्रकार से सामर्थ्य तथा बल और वाहनों से संपन्न हैं, तथापि तुम्हारे यज्ञ संबंधी घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भली भांति शिक्षा दी है। शेष जी कहते हैं, सुमित के मुख से राजा सुमुद का यह वर्तांत सुनकर महान यशस्वी बुद्धिमान और बलवान शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए तथा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर अहिच्छत्रा के स्वामी अपने सेवक गणों से घिरकर सुखपूर्वक राजसभा में विराजमान थे। वेद वेता ब्राह्मण तथा धन धान्य से संपन्न वेश्य भी उनके पास बैठे थे। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, हे स्वामिन, ना जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है, जिसके ललाट में पत्र बंधा हुआ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया है। सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और महान क्षत्रियों से सेवित राजा सुमद के पास आरंभ से ही सारा वृतांत कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का घोड़ा है, यह सुनकर बुद्धिमान राजा को चीरकाल की पुरानी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने सब लोगों को आज्ञा दी, धन धान्य से संपन्न जो मेरे आत्मीय जन हैं, वे सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण आदि मांगलिक वस्तुओं की रचना करें। इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने पुत्र पोत्र और रानी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न ने पुष्कल आदि योद्धाओं तथा मंत्रियों के साथ देखा, वीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया। मैं चीरकाल से इस अश्व के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में जिस बात के लिए मुझसे कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई है। श्री राम जी के छोटे भाई महाराज, हे शत्रुघ्न जी, अब चलकर मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए तथा मेरे समस्त कुल को पवित्र बनाइए। ऐसा कहकर राजा ने चंद्रमा के समान कांति वाले श्वेत गजराज पर शत्रुघ्न और महावीर पुष्कल को चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर महाराज सुमद की आज्ञा से भैरी और पणव आदि बाजे बजने लगे, वीणा आदि की मधुर ध्वनि होने लगी तथा इन समस्त वाद्यों की तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई। धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न जी का अभिनंदन किया, उनकी बुद्धि के लिए शुभ कामना प्रकट की तथा वे वीरों से सुशोभित हो अपने अश्व रतन को साथ लिए राज मंदिर में उतरे। उस समय सारा राजभवन तोरण आदि से सजाया गया था तथा स्वयं राजा सुमुद शत्रुघ्न जी को आगे करके चल रहे थे। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अर्घ्य आदि के द्वारा शत्रुघ्न जी का पूजन किया और अपना सब कुछ भगवान श्री राम जी की सेवा में अर्पण कर दिया। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।